بكم الله إن كنا لهم بما كفروا وما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون عليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. دیکھیے یہ صورت ممتحنہ ہے اور اس صورت میں کسی بھی مملکت اسلامی کی خارجہ پالیسی کے متعلق زبردست پیرا ہے, کیونکہ یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جبکہ ایک عورت مکہ سے آئی تھی مدینہ منورہ میں, اور وہ کچھ کاٹ کے دور میں کچھ سوالات کرنے کے لیے, کچھ پیسے پوسے لینے کے لیے آئی تھی کہ مجھ یہ لوگ جانتے ہیں مہاجرین مکہ میں رہے ہیں. تو وہ جب واپس جانے لگی تو حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بدری صحابی ہے, ان سے غلطی ہو گئی. انہوں نے ایک رکا اس کے ہاتھ دے دیا مشرکین مکہ کے نام, اور اس رکے میں اس نے مخبری کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کریں گے, چڑھائی کی تیاری میں. تو یہ ایک راز آؤٹ کر دیا جو کہ قطعی طور پر ایک یہ پالیسی اسلامی پالیسی کے خلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ وہی نازل ہوئی جبرائیل کو اللہ نے بھیجا, فرمایا وہ تمہارا راز آؤٹ ہو رہا ہے, وہ جو عورت آئی ہے نا وہ فوری طور پر تعاقب کے لیے پیچھے آدمی بھیجو, روضۃ الخاک راستے میں ایک جگہ آتی ہے وہ وہاں ملے گی, اور اس سے وہ رکا واپس لے گیا. چنانچہ حضرت علی مقداد وغیرہ گئے, انہوں نے جا کے پکڑا اور رکے کا مطالبہ کیا, وہ تو انکاری ہو گئی, کہنے لگی میرے پاس تو کوئی رکا شکا نہیں ہے. تو ساری تلاشی ہوئی, اس میں بھی وہ رکا برآمد نہ ہوا. حضرت علی ڈٹ گئے, انہوں نے فرمایا رکا دینا پڑے گا ورنہ لا اجڑ دینا کہ ننگا کر کے تیرے نیچے وہ فرار سے رکا نکالیں گے, رکا جو ہے نا وہ تیرے پاس ضرور موجود ہے, یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. جب اس نے دیکھا کہ جان نہیں چھوٹ رہی, رکا برآمد کرے ہی کرے, اس نے اپنے سر کے بالوں میں اس رکے کو چھپایا تھا یا سلوار کے یہ جو نیفا ہوتا ہے اس میں, اس نے رکا آرام سے نکال کے دے دیا. وہ لے کے آ گئے, تو جب پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ حاتم بن ابی بلتا کی طرف سے یہ رکا مکہ کے سرداروں کے نام جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کو تیاری رکھتے تھے, حضرت کی حضرت زیادہ منافق کے گردن اتارتے, فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بدری صاحب ہی ہے, ہاں بھائی. حاتم نے کہا یا رسول اللہ ذرا جلدی نہ کرنا, میری بات ساری سن لو. حضرت جی گزارش یہ ہے کہ یہ جو مہاجرین مکہ سے اور آئے ہوئے ہیں سارے, یہ وہاں کے رہائشی ہیں اور ان کی رشتہ داریاں, ان کے بچوں کے کوئی داد کے ہیں کوئی نان کے ہیں, تو اس لیے وہ ان کے بچے محفوظ ہیں وہاں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں باہر سے آ کے مکے میں رہائش پذیر ہوا تھا اور میری کوئی رشتہ داری نہیں کسی قسم کی, تو میرے بچے وہاں ہیں. اس یقینت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا وہ بال بھی بینکا نہیں کر سکتے, فتح اللہ نے نبی کے ہاتھوں پہ کرنی ہی کرنی ہے. میں بتا دوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہ بتاؤں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ میرے لوہے جیسا پکا عقیدہ ہے. تو میں نے صرف اس لیے کہ وہ بے وقوف لوگ ہیں, صرف اتنے میرے احسان سے میرے بچوں کا تحفظ ہو جائے گا, میں نے صرف اس واسطے یہ رکا بھیجا ہے. کیونکہ میرا رکا بھیجنے کا مطلب نہیں تھا, یہ نہیں تھا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے میرے, میں نے سمجھا ہے کہ تمہیں 1% بھی نقصان مسلمانوں کو نہیں پہنچے گا اور میرے بچوں کا تحفظ ہو جائے گا. وہ بے وقوف ہو جڑ کو اتنا میرا یہ احسان سمجھے. تو حضرت نے انہیں معاف فرما دیا اور عمر کو رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا یہ بدری صاحب ہی ہے. تو اللہ نے یہ صورت نازل کی اور آئندہ کے لیے اسلامی ممالک کی خارجہ پالیسی کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا گیا کہ خارجہ پالیسی نہایت مضبوط ہونا چاہیے اور اسلامی مملکت کا کوئی راز دوسروں کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے. فرما ایمان والو, میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو بیلی نہ بناؤ. تم ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو مودت و محبت کے, درحالے کے انہوں نے کفر کیا. بما جاءکم, تمہارے پاس جو حق آیا ہے اس کے وہ انکاری ہیں. یخرجون الرسول, انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا اور تم کو نکالا. صرف گناہ تمہارا کیا تھا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم, کہ تم اپنے پروردگار اللہ کے ساتھ ایمان لائے. ان کن تم خرجتم جہادا فی سبیلی, سن لو اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا مندی کی تلاش کے لیے, تو پھر یاد رکھو تفرون علیہم بالمودۃ, تم پیغام چھپ کے پیغام بھیجتے ہو چھپ کر طرف ان کی محبت کے, یہ تمہارے شایان شایع نہیں ہے. وانا بما اخفیتم وما اعلنتم, اور تمہیں پتہ ہے کہ میں جانتا ہوں, اللہ فرماتا ہے, تم ان چیزوں کو جن کو تم چھپاتے ہو اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو. فمن یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل, اور جس نے بھی تم میں سے یہ کام کیا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا. یہ یسکفو کو یکون لکم آدام و یسط علیکم حیدیم و السنتم بالسوء وودو لو تکفرون. فرمایا اگر وہ, ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں پا لے تو تمہارے دشمن بن جائیں اور تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں اور اپنی زبانوں کو پھیلاتے ہیں ساتھ برائی کے. وودو لو تکفرون, اور وہ دوست رکھتے ہیں کاش کہ تم ایمان اسلام کے چھوڑ کے کافر بن جاؤ. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر, سن لو ہرگز نہیں نفع دیں گی تمہیں تمہاری رشتہ داریاں اور نہ تمہاری اولادیں. قیامت کے دن فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے اللہ, اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو تم عمل کر رہے ہو. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير. تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھی تھے. اذ قالوا, جب کہ انہوں نے کہا اپنی قوم کے لیے کہ ہم بدار ہیں تم سے اور تمہاری اس چیز سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, ہم نے تمہارے اس کلچر, تمہاری اس دین کا انکار کر دیا, تمہارا انکار کر دیا, اور ہمارے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ظاہر ہو گئے ابدا ہمیشہ ہمیشہ, حتیٰ کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لاؤ. ہاں ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کو کہا تھا الاستغفر اللہ کا, تو میں ضرور دعائے بخشش کروں گا کہ تیرے لیے وما املک لک من اللہ شیء, اللہ سے کسی چیز کا تیرے لیے مالک نہیں ہوں, دعائے بخشش کروں گا. ربنا علیک, اے ہمارے پروردگار, ہم نے توکل کیا, علیک نبنا, اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری طرف پھرنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم, اے ہمارے پروردگار مت بنا تو ہمیں فتنہ کافروں کے لیے, اور ہمیں بخش دے, اے ہمارے پروردگار بے شک تو غالب ہے حکمت والا. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ غنی حمید. فرمایا یقیناً تمہارے لیے ان نیک لوگوں کے بارے میں بہترین نمونہ ہے جن کے جو امید رکھتے ہیں اللہ کی اور دن آخرت کی, اور جو شخص اراد کر دے پھر جائے تو اللہ کا یامانا پھر جانا, بے شک وہ اللہ بے نیاز ہے تعریف کیا ہوا. صلی اللہ بہن کو بہن من مبدا و اللہ قدیر و اللہ غفور الرحیم, قریب ہے اللہ یا تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ڈال دے اللہ جو آد ہے تم, جو تمہارے دشمن ہیں جنہوں نے تم سے دشمنی کی ہے ان میں سے کیا ڈال دے, مبدت محبت مبدت و اللہ قدیر, اللہ قدرت رکھنے والا ہے, اللہ مشن والا مہربان ہے. دین ولم يخرجكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. حضرت اسماء کی والدہ آئی تھی مدینہ منورہ میں اور وہ کافرہ تھی. حضرت ابو بکر کی بیوی وہ کچھ چیزیں تحفے بیٹی کے لیے لے کے آئی اور کچھ لینے کے لیے کیا میری کو مدد کرے گی میری بیٹی. بیوی اسماء نے اس کی کوئی مدد نہ کی اور نہ گھر میں فی الحال داخل ہونے دیا. اس نے امام کائنات کے سامنے سارا معاملہ رکھا کہ اس طرح میری والدہ آئی ہے اور یہ وہ چاہتی ہے, میں اس کی خدمت کر سکتی ہوں. فرمایا تمہاری والدہ ہے, اس کی خدمت کرو, اس کو دو لو. یہ صلہ رحمی سے شریعت نہیں روکتی, اب کیونکہ اس نے کون سے تمہارے ساتھ جنگ کیا اور لڑائی کی ہے, سمجھائی نا کہ مدارات ہیں. فرمایا نہیں منع کرتا تمہیں اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی ہے دین کے بارے میں, اور فرمایا نہیں نکالا انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے. اس بات سے منع نہیں کرتا, میں نہ تو بدلو نا, اس بات سے منع نہیں کرتا تو ان سے نیکی کرو. فرمایا اور ان کی طرف انصاف کرو, بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو. انما یلاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخوانکم ان تولوہم من یتولہم فاولئک الظالمون. سن لو, سوائے اس کے نہیں اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی, قتال کیا دین کے بارے میں, اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے, تمہیں مکہ چھوڑنا پڑا ہے. وظاہروا علی اخراجکم اور انہوں نے مدد کی ہے تمہارے نکالنے پر. ان تولوہم اللہ منع کرتا ہے کہ تم ان کو دوست رکھو, یا تولو کا منع دوست رکھو. تمہیں کہا تھا نا تولا یا تولا تولا, ان کے تین معنی آتے ہیں, دوست رکھنا, اقتدار والا ہونا, اور اسی طرح اس کا منع اراد کرنا. تو یہ معنی شعار سوال سے تعین ہوتا ہے. فرمایا میں یہ تولا ہوں, جو شخص ان کو دوست رکھے فاولئک الظالمون, وہ لوگ وہی ظالم ہیں. یا جو نام نے مومنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ عالم ایمان فین علم تم مومنات فلا ترجعون الی الکفار لا ہن الا اللہ ولا هم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورہن ولا تمسکوا بالعصم الکوافر وسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلکم حکم اللہ یحکم بینکم اللہ علیم حکیم. سنیے اے ایمان والو, جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو ان کا امتحان لو. اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو, لیکن تم بھی امتحان لینا ہے. اگر جانو تم ان کو کہ وہ مومن ہے تو ان کو نہ لوٹاؤ طرف کافروں کی, وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے وہ عورتیں, اور نہ وہ مرد یحلون لہن ان عورتوں کے لیے حلال ہے. کافر اور مسلمہ کا نکاح نہیں قائم رہ سکتا. فرمایا کہ وآتوہم ما انفقوا, ہاں یہ ہے کہ ان کو تم دو جو انہوں نے خرچ کیا ان کے پہلے شوہروں نے. بلا جنا علیکم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان سے نکاح کرو. اذا آتا ہے تم انہوں نے حضور جب تم ان کو ان کے مار کو, اور مت روکو تم کافر عصمتوں کو. بس آلو اور سوال کرو ما انفقوا, بتاتا ہوں میں, یہ چھوڑ کے نہیں جاتا, یہ مسئلہ ہم ہے. ہاں جی فرمایا اور سوال کرو اس چیز کو جو تم نے خرچ کیا, اور چاہیے کہ سوال کرے اس چیز کو جو انہوں نے خرچ کیا. یہ اللہ کا حکم, یا کم بہن حکم اللہ علیم حکیم, اللہ تمہارے تمہارا فیصلہ کرتا ہے اور اللہ خوب جانے والا ہے حکمت والا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا نا 10 سالہ معاہدہ, تو اس میں عموم تھا, مردوں عورتوں کی تفصیل نہیں تھی. تو اس صورت نے نازل ہو کے تفصیل کر دی, وضاحت ہوگی مسئلے کی کہ یہ جو شرط میں آیا ہے نا کہ کوئی کافر مسلمان ہو کے آئے گا تو ہم واپس کریں گے, اور ہمارا خدا نخواستہ کو مسلمان تمہارے پاس مرتد ہو کے آ گیا تو تم واپس نہیں کرو گے. یہ شرک اس صورت نے اس کا تعین کر دیا مردوں کے ساتھ, کہ عورت اگر کوئی آ جائے گی نا غیر مسلمان ہمارے پاس مسلمان ہو کے, وہ واپس نہیں کی جائے گی. اور انہوں نے فریقین نے پھر یہ اس صورت نازل ہوئی, پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت کے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ فرما دیا تھا, اور پھر یہ صورت میں نازل ہو کے اس کی پوری وضاحت کر دی. تو اب مسئلہ کھل کے سامنے آ گیا, کہ اس مرتد مرد کو نہیں واپس کیا جائے گا, جو مسلمان ہو کے آ جائے گا. عورت اگر آ جائے گی نا مسلمان ہو کے, کافروں کی عورت پہلے کافر تھی, مسلمان ہو کے مسلمانوں میں رسول اللہ کے پاس آ گئی, وہ واپس نہیں ہوگی, مرد واپس ہو. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا, تو اب یہ مسئلہ یہ بن گیا کہ اتنا ضرور ہے کہ جو عورت وہ اس کا خامد کافر ہے اور وہ مسلمان ہو کے آ گئی ہے, اس کا شوہر تو زندہ موجود ہے ابھی, تو اس کے متعلق یہ اللہ نے حالت بتایا ہے کہ نیا مسلمان شوہر جو بنے گا اس عورت کا, تو اس نے اس کو مار دینا ہے جن. اور پیچھے کافر شوہر اس کو اسی بیوی کو جو اب مسلمان کی بیوی بن گئی, اس کا اس نے شوہر مار خرچ کیا ہے جن. تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا مار واپس کرے. وہ پیچھے جو کافر ہے اس کا دیا ہوا مار وہ اسلامی حکومت واپس کرے. اس شوہر نے تو بیچارے نے اب اپنا مار دینا ہے, اسلامی حکومت وہ شوہر پہلے شوہر کافر کو اس کا دیا ہوا مار جو اس عورت کے دو چکا ہے وہ واپس کرے. اور اسی طرح خدا نخواستہ کوئی مسلمان عورت وہ مرتد ہو گئی ہے. ایک عورت مرتد ہوئی تھی ام الحکم, ابو سفیان کی لڑکی, آخر کار دوبارہ پھر بھی وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی. لیکن اور اسی طرح چار عورتیں ایسی تھیں جو وہیں رہ گئی مسلمان ہو کے, وہیں رہ گئی لیکن آ کے واپس نہیں ہو, آ کے ایک واپس ہو. تو ان کی ذمہ داری تھی نا کہ جیسے یہ تبادلہ تھا ماروں کا, اب ام الحکم کا جو شوہر مسلمان تھا تو جو اس کا نیا شوہر بنا اس کا فرض تھا نا کہ اس کے شوہر کو جو اس کا مار دیا تھا وہ واپس بھیجتی حکومت, وہ لوگ واپس بھیجتے, انہوں نے واپس نہ بھیجا. اور اسی طرح جو وہاں رہ گئی تھی ان کو بھی نہ دیا, ان کے شوہروں کا بھی ادھر نہ بھیجا انہوں نے, تو پھر یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا. مسلمانوں نے بھیجا لیکن انہوں نے ایک کا بھی نہ بھیجا, کیونکہ مسلمان تو اللہ کے حکم کو مانتے تھے, انہوں نے تو مان لیا اور بھیج دیا, اور کافر انکاری تھے انہوں نے نہ بھیجا, تو پھر مسلمانوں پر بھی یہ منسوخ ہوگا. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فرمایا وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَآكِفُوا فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. فرمایا کہ اگر تم سے فوت ہو جائے کوئی چیز تمہاری بیویوں سے طرف کافروں کی, فَآكِفُوا پس تم اس کا بدلہ لو, فَآتُوا الَّذِينَ تو دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں مثل اس چیز کی جو انہوں نے خرچ کیا, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ اور ڈرو اللہ سے کہ تم اس پر ایمان رکھنے والے. آکب تم معاقبہ سے بھی ہو سکتا ہے, پھر اس کا معنی یہ ہوگا جو میں نے کیا بدلے کا. اور آکب تم عقبہ اور عقبہ اور عقبہ اس کا معنی مال غنیمت کا بھی ہوتا ہے جو دشمنوں سے ہاتھ لگائے, تو یہ معنی بھی جہاں ہو سکتا ہے. تو اس کا پھر معنی یہ ہوگا اگر یہ معنی کر لیں کہ آکب تم کہ وہ جو مال غنیمت آتا ہے اسلامی حکومت کے پاس, اس مال غنیمت سے اس مسلمان شوہر نے جو نو مسلم بیوی اپنی بیوی بنائی ہے, تو جو اس کا پہلا خامد ہے اس بیوی کا کافر, وہ مال غنیمت سے اس کو واپس کرے اس کا مال. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلے معنی معاقبہ میں لیں گے تو اس کا معنی اس کے بدلے میں واپس کرے, جیسے ان آکب تم فاقب مسلمانوں کی بتوں کی, تو بدلے کا معنی بھی ہے اور یہ معنی بھی. اچھا جی, یا ایھا النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعن واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. فرمایا سن لو اے اللہ کے نبی, جب مومن عورتیں آ جائیں وہ تجھ سے بیعت کریں اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی کچھ بھی، اور چوری نہیں کریں گی، بدکاری زنا نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی اپنی اولادوں کو، اور کوئی بہتان بہتان نہیں باندھیں گی کہ باندھتی ہوں اس کو یا کری نہ باندھے اس کو درمیان اپنے ہاتھوں کے اور اپنے پاؤں کے. وہ جو بدکاری کرنے کا مسئلہ ہے ہاتھ پاؤں کے درمیان میں ہی ہوتا ہے نا، اور بچہ بچی جو ہوتا ہے وہ بھی ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان جنم لیتا ہے جب گرتا ہے. تو فرمایا بلا یاسی نہ کسی معروف، اور نہ فرمانی کریں گے تمہاری کسی نیکی کے کام میں، ان سے بیعت لیجیے بس سلسلہ اللہ، اور ان سے بخش طلب کیجیے اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ایمان والوں ایسی قوم سے مت محبت رکھو اور دوستی رکھو، ایسی قوم کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے. قد يئسوا، بے شک وہ نا امید ہو گئے آخرت سے، جیسے کہ نا امید ہو گئے کافر قبروں والوں سے. یعنی فرمایا مسلمانوں، کافر جو ہیں وہ دین کے دشمن ہیں، ان کو کبھی اپنے جانی دوست اور بیلی مت بناؤ، وہ مغضوب ہے اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا، اللہ کی لعنت برستی ہے ان پر. تو ابن عباس کہتا ہے اس سے مراد کفار قریش ہے، کیونکہ ہر کافر پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اگر یہودیوں پر تو خصوصی طور پر آیا. تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہود نصارا اور تمام کافر مراد ہیں، کیونکہ جتنے کافر ہیں ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اور وہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان پر. یہ جو فرمایا کہ یائس من الآخرۃ کما یائس کفار من اصحاب القبور، کا مطلب یہ ہے کہ کافر جو قبروں میں چلے گئے ان کے متعلق قطعی نا امید ہیں کہ دوبارہ ان کو زندگی ملے. اور یہ معنی نہیں ہے کہ جیسے کافر قبروں والوں سے نا امید ہو چکے ہیں کہ وہ کچھ نہیں مدد کر سکتے پچھلوں کی تبابیوں کا، یہ نہیں ہے مسئلہ. یہ قرآن کو کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کافر حیات بعد الممات سے نا امید ہیں، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بس ختم، دوبارہ نہیں. اس نے سمجھا گئی بات کی. تو یہ اصحاب قبور سے جیسے کہ نا امید ہو چکے ہیں، کل یائس من الآخرہ، اسی طرح وہ آخرت سے نا امید ہو، کہتے ہیں آخروں کو کوئی نہیں، بس یہ دنیا ہی دنیا ہے. جس میں ہاں کون بولتا تھا میں یہ تھا نا مواقبہ سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے بدلے کا، اس کا معنی ہوگا بدلے کا، کہ وہ جو اس نے مار دیا ہے اپنی بیوی سابقہ سے، اور اس نے بھی مار دیا، اگر مسلمان کی بیوی مستعد ہوتی ہے تو اس نے بھی مار دیا ہے، تو اس مار کے بدلے اس مسلمان حکومت کو جو خامد شور کافر ہے اور اس کی بیوی مسلمان ہو کے آ کے کسی مسلمان کی بیوی بن گئی ہے، تو اس پہلے شور کافر کو وہ مار دے. ہاں یہ ایک دو واقعات ایسے ہوئے نا کہ مسلمانوں نے دیا اور انہوں نے نہ دیا، جیسے میں نے ام الحکم بنت ابی سفیان کا ذکر کیا ہے، اور چار عورتوں ایسی تھی جو وہیں رہ گئی تھی، سمجھا گئی مسلمان ہونے کے بعد، تو ان کا نہ دیا، تو پھر یہ مسلمانوں پر بھی یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا. یعنی یہ جو فرمایا نا کہ ایمان بھگو بتک اللہ یعنی جانو، یعنی اس میں یہ حدیث میں آیا نا کہ انہوں نے ایسا پھر نہ کیا تو مسلمانوں نے نہ کیا، ختم ہو گیا. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورت صاف آ گئی ہے. سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون قبر مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون. اللہ کی تصویر بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں، وہ غالب حکمت والا. ایمان والو کیوں کرتے ہو ایسی چیز جو کرتے نہیں ہو؟ قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون. یہ بات بہت گراں ہے ناراضگی کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک کہ تم کوئی ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو. ان اللہ یحب. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نیکی کی کہاں بات کہنا چھوڑ دو اگر کرتے نہیں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ کہنا کے ساتھ ساتھ کرنا بھی شروع کرو، کرو بھی. اچھا فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنهم بنیان مرصوص. فرمایا بے شک اللہ دوست رکھتا ہوں ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں شیشا صف بن کر، گویا کہ وہ شیشا پلائی ہوئی دیوار. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي يَا قَوْمِ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اس وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ میری قوم کیوں تکلیف دیتے ہو مجھے، اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں طرز تمہاری. بس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو قد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قوم فاسقین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم فاسقوں کی کو، یعنی مطلب یہ ہے وہ جب حق سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہدایت سے پھیر دیا. فرمایا کہ کیونکہ اللہ تو ان کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ سے ہدایت کا مانگت بنتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدق لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، مبشر رسول یاد من بعد اسم محمد، اور بشارت دینے آیا ہوں ایک رسول کی، ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا قیامت تک، اس کا نام احمد. فلما جاؤ بالبینات، جب واضح دلائل لے کے آ گئے تو قالوا هذا سحر مبين، کہنے لگے یہ تو زہر ہے، جادو ہے زہر. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس معجزات واضح لے آئے، مردوں کو زندہ کرنا، ابرا الاکرما والابرس، تو اس کی انہیں یہودیوں نے انکار کر دیا. فرمایا ومن اظلم ممن استرى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ اور اس کو دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی اور اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالم کو. فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ بجھا دے اللہ کے نور اسلام کو اپنے منہ سے، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اگر یہ کافر کتنا ہی مکروہ جانے اس کو. وَبَلَّغَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر، دین حق دے کر، تاکہ تمام باطل دینوں پر اس کو غالب کرے اگر کہ اس کو مشرکوں نے مکروہ جانا. یہاں جب جناب اللہ ہے ایمان والو، کیا میں تمہیں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت پر جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تو مؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے رہو. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی جانوں مالوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے رہو. ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار مساکنات طیبتا فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم، تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، بہترین بنگلوں میں داخل کرے گا جو ہمیشگی کے باغوں جنتوں میں ہوں گے. ذلک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی اللہ ہمیں نصیب فرمانا. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ فَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری جس کو تم دوست رکھتے ہو دنیا میں وہ اللہ کی طرف سے تمہیں مدد آتی رہا کرے گی. وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور فتح قریب تمہیں نصیب ہوگی، اور اس سے مراد فتح مکہ ہے تمہارے دشمنوں پر، اللہ تمہیں مدد تمہاری مدد کرے گا اور یہ فتح نصیب ہوگی. ابن عباس نے فتح قریب سے مراد لیا ہے حضرت عمر کے دور میں جو فارس اور روم کی فتح ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کتاب الروضہ فروق کافی کتاب الروضہ کے حوالے سے کہ امام باقر نے بھی یہی مانا لیا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جو فارس اور روم فتح کیا گیا ہے. سورت الف لام میم غلبت روم والی آیت میں وہ ان کی قرآت سیوگنا دوں کہ اس میں اللہ نے پیشین گوئی دی ہے، خلفائے راشدین کے دور میں یہ شکست کھا جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے رومی بھی اور فارسی بھی، اور ہو گئے. فرمایا تؤمنون باللہ ورسول ہو گیا, فرمایا کہ وَأُحْرَقُونَ نَسْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُ الْقَرِيبِ, فرمایا یا ایھا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّينَ, اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں کو کہا تھا, کون میرا مددگار ہے طرف اللہ کے دین کی, قال حواریون, حواریوں نے پیش کر دیا کہ نحن انصار, ہم حاضر ہیں حضرت اللہ کے دین کی مدد کے لیے. فرمایا فآمن الطائفة من بنی اسرائیل, چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا, فکفر الطائفة, اور دوسرے نے کفر کیا, فأیما الذین آمنوا لادوهم فاسقون, جو ایمان لے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر ہم نے ان کی تائید کی, ان کو غالب کر دیا ان کے دشمنوں پر, پس ہو گئے وہ غالب ہونے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا یہ سب اللہ سماعت و مافل مالک القدس العزیز الحکیم, یہ سورت جمعہ آ گئی ہے اور یہ بھی مدنی سورت ہے, تصویر بیان کرتی ہے اللہ کے لیے کائنات کی ہر آسمانوں کی چیز اور ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے, الملک القدوس اس اللہ کی جس بادشاہ ہے اور مقدس ہے, ہر عیب سے پاک ہے, دوسرا عزیز الحکیم, اور فرمایا غالب ہے حکم والا ہے, هو الذي بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين, اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے ان عرب بدوؤں ان پڑھوں میں ایک بہت بڑا رسول ان میں, جو کہ ان میں سے ایک شخصیت ہے, یتلو علیہم آیاتی, وہ ان پر اللہ کی ایسے تلاوت کرتا ہے, ان کا تذکیہ کرتا ہے, ان کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے, بل حکمہ اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور بے شک وہ مکی آل امیجین اس کی ان کی بعثت سے پہلے وظاہر بر گمراہی میں تھے, وآخرین منہم لما یلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم, اور دوسرے لوگوں کو بھی وہ تزکیہ تعلیم ان کے لیے بھی دیتا ہے, قرآن ان کے لیے بھی تزکیہ تعلیم ہے جو ابھی تک ان کو ملے نہیں, جیسے فارس روم وغیرہ کے, وہو العزیز الحکیم, اور جو ابھی آئے نہیں تھے پیدا نہیں ہوئے تھے, قیامت تک ہوتے رہیں گے, یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے, وہو العزیز الحکیم, اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے, جہاں کا فضل اللہ ہی ہوتی ہے, نہیں شاہ غلط الفضل عظیم, یہ اللہ کا فضل ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, یہ نبوت اللہ کا فضل ہے, اسماعیلیوں کے مقدر میں تھا, یوٹیوں کو نہیں ملا, واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والا, مثل الذین هم للتوراۃ ثم لم یؤمنوا کمثل مریم لا سارا بے سمجھ قوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین, فرمایا مثال ان لوگوں کی جو تورات اٹھائے گئے پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا, اس کے حق اٹھانے کا اٹھایا نہیں ہے, اٹھانے نہ کو عمل نہیں کیا, ان کی مثال گدوں کسی ہے جو اٹھاتے ہیں کتابوں کو, بہت بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی اور اللہ نے ہٹایا دیتا قوم ظالم کو, قل یا ایھا الذین ھادی انتم تمنکم اولیاء اللہ من دین الناس فتمنوا قبل الموت ان کنتم صادقین, اللہ کے نبی کہہ دو اگر یہودی ہو تم سچے ہو, انظام تم اگر تم نے گمان کیا ہے کہ تم واقعی اللہ کے بیلی ہو باقی لوگوں کی بنسبت سب کے سوا, فتمنا والا موت, پھر دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہو, جاؤ موت کی خاص کرو, جنت میں موت کرو جا کے, ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو, رسول اللہ اللہ نے پشین کو ہی دی, بلا یہ تمنا نہ ہوا کو تم بتائے اللہ علیہ وسلم, وہ کبھی بھی موت کی یوتی خاص نہیں کریں گے, کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ جو بھیجا ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا, یعنی ان کو ان کی کرتوتوں کا پتا ہے کہ ہم تو مرتے جائیں گے, لٹریشن کے حوالے ہو جائیں گے, واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ خود جانتا ہے ظالموں کو, نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر خاص کر لیتے تو ایک یہودی کو میں اللہ چھوڑتا, سب کو ختم کر دیتا, قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشهادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون, کہہ دو بے شک موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ آخر کار تمہیں مل کے ہی رہے گی, پھر رد کیے جاؤ گے, لٹائے جاؤ گے طرف اللہ عالم الغیب والشهادۃ کی, پس وہ خبر دے گا تمہیں, تمہارے عملوں کی فائلیں محفوظ ہوں گی, ایمان والو جب اذان ہو جائے جمعے کے دن تو سارے کام کاج چھوڑ کے چلا جاؤ طرف اللہ کے ذکر کی, فضل البیع اور بیع فروخت سب سے بڑا ماننے اس ٹائم میں جانے کے لیے وہ تجارت کا مسئلہ ہے, بیع فروخت کا ذمہ دار اس وقت چھٹی کرتا ہے, وہ رونی بھی اس کی کاشت بھی ہو جاتی ہے, سب ہو جاتا ہے, اس میں فارغ ہوتا ہے, دفاتر والے لوگ فارغ ہوتے ہیں, لیکن آج تو جگہ جگہ شہر بن گئے, پہلے دور کو ذرا دیکھیے, 50 میل 100 میل سے لوگ سودا لینے کے لیے جاتے ہیں, این کے 1 بجے 12 بجے وہ پہنچتے ہیں, اور زبردست گرمی ہوتی ہے 12 1 2 3 بجے, اور کسی مولوی ایسے کے پیش پڑ جائے جو چار بجے سے پہلے چھوڑتا ہی نہیں تو اس کو تو کونڈا ہو گیا اس کا, اور وہ ٹیلی فون پر بیٹھا ہے اور اس کی دس لاکھ گاٹ کراچی پڑی ہے یا دوسرے ملک میں پڑی ہے, اور منٹ منٹ ٹیلی فون ہو رہا ہے, کہتا ہے جناب اس وقت تمہیں فی گانٹھ 5 روپے بچت ہے اور بازار تیزی سے ڈاؤن ہو رہا ہے. اور وہ جمعہ پڑھنے کے لیے گیا ہے اس مولوی کے پاس میں جس نے 4 بجے سے پہلے چھوڑنا ہی, اس کے ہاتھ سے 5 روپے گاٹ کے پیچھے ڈاؤن ہو گیا بازار. اب اندازہ لگائیے 5 کو 10 لاکھ میں ضرب دو کتنے کروڑ روپیہ اس کو گھاٹا آ گیا. اللہ نے تو قابل کیا ہے کہ دنیا کا کروڑوں روپیہ گھاٹا آ جائے, برداشت کر لو, اور جمعے کے خطبے کا اور جمعے کی حاضری کا جو گھاٹا ہوگا اس کا کبھی یہ گزارا پورا نہیں ہوگا, اس کو برداشت نہیں کرو. اصل مسئلہ تو یہ تھا, لیکن فقی مشتاقیوں نے عید کی روح ختم کر کے چھوڑ دیا اور جھگڑا بنا لیا. حالانکہ ماننے صرف یہی بے ہے کہ جہاں اس کا معاملہ اور کچھ ماننے ہی نہیں تھی. اگر ہم وہ کام کریں تو پھر وعدہ اور بے کا مانا ہے کہ بے چھوڑ کے آگے جمعہ پڑھو, تو مولوی کو خطیب جو ہے وہ بے فروخت کرتا ہی نہیں, تو پھر ان خطیبوں کے پیچھے تو جمعہ جائز ہی نہیں. یہ کیا مسئلہ بنا رکھا ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا جب نماز جمعہ پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ, یہ نہیں فرمایا بازاروں میں چلے جاؤ. کیوں؟ صرف شہروں میں جمعہ ہوتا تو پھر کہنا تھا نا بازاروں میں چلے جاؤ, منڈی میں چلے جاؤ. جمعہ تو روئے زمین پہ لوگوں کا, اس لیے اللہ نے زمین کا نام دیا. فل تشرو فی الحال, وہ جو کماد کی پڑھائی کر رہے ہو چلے جاؤ, چارہ کاٹنے والے چلے جاؤ, اپنے اپنے کام کرو. فرمایا اذکر اللہ کثیر اللہ علیہ وسلم, اللہ کا ذکر کرتے رہو زیادہ تاکہ تم فلاں پا جاؤ. میں ادھر رہو تجارت اللہ تجارا خیر الرازقون. اور اس وقت مدینہ ایک بستی تھی, ایک گاؤں تھا, اور اسی عید میں اس کی بستی اور گاؤں ہونے کی دلیل موجود ہے. اور دیکھو منڈیوں میں ہمیشہ شکاک رہتا ہے کہ نہیں, اور مدینہ میں گندم کا دانہ بھی نہیں تھا, اور کئی مہینوں سے قافلہ گندم بیچنے والا آیا ہی نہیں تھا. اب رسول اللہ جمعہ پڑھا رہا ہے, قافلہ نے آگے ڈول بجا دیا کہ مدینہ میں آ جاؤ جس نے گندم لینی. انہوں نے سمجھا اتنے مہینوں کے بعد آیا, اب وہ گندم فروخت ہو جائے گی, ہم پھر رہ جائیں. تو یہ زبردست دلیل ہے اس بات کی کہ مدینہ اس وقت شہر نہیں تھا, مدینہ اس وقت بستی تھی. بسم اللہ کیا کریں پھر, کتنا رہ گیا اور رہ کتنا گیا اور سور کا اگے کتنا رہ گیا؟ ایک پائیا.